राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 18 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक परमात्मा तो है, वो है एक नहीं है, है नहीं है, है नहीं, नहीं की अपेक्षा है तो वो है नहीं है। परमात्मा है अपना स्वतंत्र है, सापेक्ष होता है संसार का, निरपेक्ष होता है परमात्मा का। परमात्मा परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक वो अपना है, संपूर्ण जीवों का है वो मार्ग, संपूर्ण जीव उसी में है। ईश्वर जी अविनाशी, उस ईश्वर आरुष जी अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, जैसे ईश्वर है वैसे ही जीव सब है। सो माया भर भय उठाई मतलब कोई मठ कट गई नहीं, माया बस हो गया, माया के द्वारा सुख देने के चौड़ने से माया बस हो गया। अन्न और जल में दो में बंधे मरघट और खीर, मरघट अन्न में खीर जल में, अपने निर्वाह की चीजों में सुख देता है वो फर जाता। निर्वाह होता है शरीर का, जब शरीर को अपना मान लेता तो फर जाता है, शरीर को अन्न मिल जाए, जल मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए तो कोई हर्ष नहीं। अन्न मिले, चल न मिले, कपड़ा नहीं मिले, मकान न मिले तो दुख नहीं, क्योंकि इसलिए सदा के लिए तृप्ति तो होती नहीं। भूख सदा के लिए मिटती नहीं, प्यास सदा के लिए मिटती नहीं, शीत गम सदा के लिए मिटते नहीं, ये तो रहते ही है। तो इससे मिटते नहीं है, ये थोड़ी समझ लिए थोड़ी शांति मिलती है। तो वो मिले तो नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता है, आप कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, कहते मर जाएंगे, मर जाएंगे जीने से क्या फर्क होता है, मरना तो बरूबर होता है। ये जानना जल वस्त्र मकान मिलते रहे तो ही मरना होगा, अरे ये न मिले तो ही मरना होगा, मरना तो अनिवार्य है, ये तो आवश्यक है, ये तो समय पर मरना है, जन्म है, इस वास्ते परवाह न करे। अन्न जल वस्तु मकान इसकी कोई परवाह नहीं, अपने परमात्मा में सिद्ध है, परमात्मा स्वतः सिद्ध ही स्वाभाविक है, वो निष्क्रिय स्वाभाविक अपने आप को उसमें अर्पण कर दे, क्यों उसी कारण से उसी में अर्पण कर दिया। शरीर संसार बनाए संसार में अर्पण कर दे, अपना ना शरीर है ना शरीर के साथी है, ये शरीर के शरीर संसार का, अपने आप परमात्मा का, अपने आप को परमात्मा अर्पण कर दे, अपने कुछ करना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ देना नहीं, निरपेक्ष कोई अपेक्षा नहीं, स्वतः स्वतः निरपेक्ष। किसी में स्थिति नहीं हमारी, हमारी स्थिति परमात्मा में है, संसार स्थिति संसार में, शरीर स्थिति संसार में है। जैसे अपनी स्थिति परमात्मा में है ऐसे शरीर स्थिति संसार में है। ये संसार से अलग नहीं, संसार से अलग नहीं, परमात्मा अपने स्वरूप से अलग नहीं, स्वरूप परमात्मा से अलग नहीं, वो और शराब शुरू सदा सुध सिद्ध है सुध है, उनमें कोई क्रिया नहीं, उनमें कोई आवश्यकता नहीं और कोई जरूरत नहीं। ऐसे इस अंश में भी इस अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी सब मायावश भयो मायावश होने से इसमें आवश्यकता नहीं थी कुछ नहीं। तो हमने करना कुछ नहीं है, करना होता है किसी प्राप्ति के लिए, प्राप्त कुछ करना है नहीं। प्राप्त जो है वो तो प्राप्त है, नहीं है वो अप्राप्त है। अप्राप्त तो प्राप्ति करना नहीं है, और प्राप्ति प्राप्ति सिद्ध सिद्ध है। अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कैसे होगी, और प्राप्ति का वहम होता है प्राप्त हुआ है, एक प्रवृत्ति है निवृत्ति है, वो निवृत्ति स्वतः हो रही है। संसार मात्र की निवृत्ति स्वतः हो रही है, जैसे गंगा का जो प्रवाह क्रिया हो रही है, हरदम जल बह रहा है, हरदम बह रहा है, सुबह शाम रात में दिन में कभी देखो बह रहा है बंदर। इसलिए संसार सुबह सब बह रहा है, शरीर सुबह सब बह रहे हैं, स्थिरता है ही नहीं। स्थिर परमात्मा है, वो बहते नहीं कभी, वो है जो है जो है जो है जो के जो है, उसी का सुनने से उसी में स्थित हो जाए, उसी में चल रहा है। जैसे गंगा जी के भीतर एक महान शिला है, उस शिला में क्या फर्क पड़ता है, गंगा जी जोर से आ जाए तो आ जाए, कभी स्थल कम आ जाए तो आ जाए, कभी जल स्वच्छ आवे तो आ जाए, कभी कूड़ा कचरा आ जाए तो आ जाए, कभी मुर्दा आ जाए, कभी तैरता हुआ जीता हुआ उधर से आ जाए कोई न आ जाए, उसे मतलब क्या है, उसे है जो जीव जाती है। ऐसे अपने आप को है जो कर जो ही सिद्धवान है, जो आ जाए अन्न आ जाए जल आ जाए वस्त्र आ जाए मकान आ जाए और न आवे चले जाए तो अच्छी माने मान रहे। अपने कोई स्वरूप नहीं, अपने कोई संबंध ही नहीं उसका, आवे जाता बहता है ये बहता है और स्वरूप रहता है। रहते में क्या होता है, बहते का बहते का रहते क्या संबंध, रहता रहता ही है बहता बहता ही है, वो रहेगा रहेगा ही बहेगा वो बहेगा ही, बहता बहता चल जाएगा रहता रह जाएगा जू बजू। इसमें जो कुछ करना है कुछ देना है कुछ देना है, इस बात से अपना स्वरूप स्वतः परमात्मा स्वरूप है स्वाभाविक स्वभाव, उसमें स्थिति मानना हो तो परमात्मा स्वरूप स्वाभाविक है, वो स्वतः सिद्ध है, उसमें स्थिति भी स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है। मात्र जीवों की सब संसार उसी में है, एक प्रकृति है प्रकार वाली अपरा, एक निर्विकार परा, दोनों की स्थिति उस परमात्मा में ही है। अपरा अपरा अपरा हरदम बदलती है, स्वर्ग अवस्था में बदलती है, प्रलय अवस्था में बदलती है, मां स्वर्ग अवस्था में बदलती है, महाप्रलय में बदलती है, और स्वर्ग में कभी कोई बदलना होता ही नहीं, सब बदलना होता है। अपरा प्रकृति में अपना प्रगति अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप परा प्रगति है, परा प्रगति का संबंध परमात्मा के साथ, अपना के साथ संसार के साथ, ये दोनों के साथ अपने अपने कार्य होता है। सोते ही सब कार्य जितने करना में ये सब कार्य प्रगति में होते हैं, अपने में कोई कार्य नहीं है, अपना तो निश्चिल वैसा ही है एक स्वरूप। ये अपने में कोई कार्य नहीं कोई क्रिया नहीं, इस अक्रिया का अनुभव करने के लिए परमात्मा तत्व है, और जैसे गंगा जी ने शिला बताया ऐसे स्वतः स्थिर तत्व एक उद्देश्य करता तो स्वतः सिद्ध है, उस स्वतः सिद्ध में अपना प्रवेश करेगा, अपना उसी कारण से उसी में अर्पित कर दिया, उसी में स्थिति कर दी। फिर हमारे साथ कोई संबंध नहीं, उसने प्रवेश कर दिया, ये स्वास्थ्य अलग मानते हैं। जिस प्रवेश की अगर प्रवेश है स्वाभाविक उसमें स्थिति है, ऐसी है स्थिति उसमें स्वाभाविक, वो ऐसा नहीं जो संयोग वियोग होता, वो नित्य योग है, वो समतम योग उचते तब जब दुख संयोग वियोग योग संगता हूँ, दुखों में संयोग से वियोग है उसमें, वो समता ही योग है। समता को हो सा दुख संयोग वियोग को हो योग है, नित्य योग परमात्मा का, और नित्य योग है सूत्र अर्थों का, और संसार स्वाभाविक वियोग है, सत्य ही है, सत्ता ही है। तो उसे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई देना है न देना है, उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब जिस है उसे में स्वतः सिद्ध है अपनी स्थिति, उसमें कोई क्रिया नहीं है, अपने आप को उसी के समर्पण में कर दिया, अपने में कोई क्रिया नहीं, क्रिया अपने प्रगति में है, अपने में मान लेता है, अहंकार में मूठा आत्मा करता हम अपनी मान्यते मानता है, वासुदेव की सिद्ध करो बेटी यू तो मन तत्व तत्व में तो चाहिए, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं, करने तो होता ही नहीं, इसमें करना पर होता ही नहीं, होता है स्थिति है, स्वाभाविक है, क्रिया में स्थिति है, वो मानी हुई है, क्रिया में स्थिति होती नियम नहीं है, स्वाभाविक ही स्वतः सिद्ध से है, निश्चला चला चला डोले अमरा था नारे देव पद नंद पद प्यारो परम गुरु परमेश्वर प्यारो अजर हमारा गई आप आकर में गई अजर भंग न जायो मात पिता नहीं गोद गायो नाम मोहन कह नहीं बोले खाल खलक पलक नहीं खोले ना कुछ हल्का ना कुछ भारी ना कुछ उर्सा ना कुछ भारी आनंद घन है चित घन है सदगन है स्वाभाविक है उसमें कहते तो बहुत नहीं है कहते तो बहुत अपना प्रति में है अपना प्रति संबंध से अपने को करता भोगता मन लेता है तो मन बुद्धि में करता भोगता मन और अपने मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके अपने में करता भोगता मन लेता है यह ज्ञान है और अपने है नहीं अपना तो सदा भूता रहते है ये ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र से ये बोध होता है ज्ञान चक्रु है तुम सके सचक्षुषा एक सचक्षु होती है एक भगवान की दिव्य चक्षु होती है एक ज्ञान चक्षु होती है तीन चक्षु है तो ज्ञान चक्षु से दिखता है ज्ञान चक्षु से ज्ञान चक्षु वो ज्ञान है वो भगवान का स्वरूप है मंदिर देव है इस लिप्तता नहीं है असंगता है इस वास्ते स्वरूप असंगता स्वतः सिद्ध सत्ता सिद्ध असंगता है असंग ही रहना है असंग ही रहता है संग कर देता है संग कर करे बन जाता है वो बन जाता है संसार में अपनी स्थिति मान लेता है ये बंधन होता है अपनी स्थिति तो स्वरूप में है स्वाभाविक संसार में कैसे हो गए संसार तो प्रत्येक क्षण बदलता है और उसमें स्थिति अपनी हो ही नहीं सकती और ऐसे सबके प्रकाश होने से सब में स्थिति है परंतु निर्लेप है सा प्रकाश संपूर्ण को सूर्य प्रकाशित करता है प्रकाशित करता पर किसी के साथ कोई संबंध नहीं, प्रकाशित सबको कर रहा है, अच्छा और मंदा सब कर्म प्रकाशित करता है, अच्छा काम करे उसको प्रकाशित करता है, बुरा काम करे उसको प्रकाशित करता है, परंतु अपना संबंध किसी के साथ नहीं है। गंगा जी गायों को भी पाती है, ब्राह्मणों को भी पिलाती है, खेतियां भी पिलाती है, परंतु अपना संबंध किसी के साथ नहीं। गऊ में बह जाए, ब्राह्मण बह जाए, खेती में बह जाए, नष्ट हो जाए तो उसे कोई पाप नहीं लगता, कोई मर जाए तो पाप नहीं लगता, कोई जी जाए सुखानंद में हो जाए तो पुण्य नहीं होता, सुगुण में निरपेक्ष ऐसे निरपेक्ष तत्व है, उसमें कोई पाप है न पुण्य है। जैसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं, जैसे बुद्धि न लिप्त रहती, बुद्धि को लिप्त नहीं होती, अद्वापि से मान लो का न अंति न निवृत्त थे, समुद्र को मार दे मारता है न पाप लगता है। ऐसे न अहंकृत बुद्धि जैसे लिप्त हो बात है, अहंकृत भाव नहीं और लिप्तता नहीं, लिप्तता होने से पाप और पुण्य होते हैं। निर्व तत्व सतह सरंग सतह शुद्ध तत्व सतह, उसके साथ कोई संबंध नहीं अपना, न मैं है न मेरा है, तू है न तेरा है, यह है न उसका है, वह है न उसका है, यह है न इसका है, यह सब ग्रंथ संसार में है, इन सब को छोड़ दे, आपना है जो है बस, है जो रहेगा जैसे है, जैसी है जैसे रहता है सो भाई ये मान लेता है, प्रगति क्रिया माना नहीं, गुण ही कर्मी सर्वसा प्रगति के गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है, उसमें करने में खर्ता मान लेता है, क्यों अहंकार विमूढ़ आत्मा और वासना करता है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा निरंतर स्वता निर्लेप असंग स्वता, ऐसा स्वाभाविक संबंध नहीं है, ऐसा स्थित है बस अपना है स्थित, अपने को संसार में मानता है ये अज्ञान और अपने स्वरूप में मानता है ये ज्ञान, ये अज्ञान की कल्पना छूटी और ज्ञान सत्य हो गया जाएगा, अज्ञान की कल्पना को छोड़ दी, क्योंकि वो अपना बनाया हुआ है, अपना बनाया अपने को मानता है, अपने छोड़ दिया मुक्त हो गए, मन मर गया, मानने पर ही बंधन हुआ नहीं, मानने पर जन्म मरण के संक्रमण बंध गए, बंधे बंधे बंधे वापी असंगता नित्य निरंतर रहती है और वो परिवर्तित है, संसार की निवृत्ति प्रवृत्ति वो भी निरंतर रहती है, वो प्रवृत्ति निरंतर नित्य है, इस निवृत्ति भी नित्य है, उनका संबंध है वो हो जुड़ा दिख रहा है और इनके साथ संबंध होते हुए भी असंबंध है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक असंगो है अयम पुरुषा, यह पुरुषा असंग है, असंग असंगता समझ में आई मुक्ति हुई और संग मान लिया बंधन हो गया, तो बंधन माना हुआ है न माना बेटा, माना हुआ नहीं मानते हैं, वास्तव में नहीं माना यही है, मान्यता को लेकर बंधा है, ये संसार तो हरदम बहता अपना प्रकृति है, यहाँ हरदम ही बहती है, यदि भी शास्त्र में सृष्टि के समय सक्रिय और सृष्टि नहीं प्रलय के समय अक्रिय मानते हैं, बड़े अक्रियावस्था में क्रिया है, क्रियावस्था में क्रिया है, प्रलय अवस्था में क्रिया है, स्वर्ग अवस्था में क्रिया है, महाप्रलय में भी क्रिया है, महासर्ग में भी क्रिया है, क्रिया होती है, नींद होती है, नींद में क्रिया होती है, तब तो कच्ची नींद पक्की नींद कहते हैं, नहीं क्रिया होती है, प्रकृति के राज्य में क्रिया ही क्रिया है, परमात्मा के संसार क्रिया है ही नहीं। अब क्रिया के विभाग में अपनी स्थिति मान ले तो सक्रिय हो जाता है, और अपनी है जैसी स्थिति मान ले अक्रिय में। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थी न लिपते, शरीर में स्थित भाव भी न करता है न लिप्त होता है, वो तो है जो ही रहता है अपना, नाम कर्तृत्व लिप्तता है, कर्तृत्व भौतृत्व होता है, कर्तृत्व भौतृत्व हुई कर्ता लिप्त कहते हैं। सूत्र होते रहते मिटते रहते, अपना कोई मतलब नहीं है, हर जो संग रूप नित्य निरंतर वो निरंतर है, तत्व तो है जो है और सही है, उसमें नियत हो जाए। मैं असंग हो जाऊं, मैं निर्लिप्त हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं है, हो जाऊं नहीं है, वैसा है उसे वैसा मान ले। सुख उपाय है कि परमात्मा तत्व है, वो निर्लिप है, शुद्ध है, उसी में अपने आप लीन कर दे, सीधी सरल बात है, उसमें लीन है, संग बना हुआ है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।